ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 maja, jest 8. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Lotnictwo w stanie podwyższonej gotowości w związku z aktywnością rosyjskich samolotów. Zarzuty dla policjantów z Inowrocławia, którzy użyli paralizatora wobec 27-latka, mężczyzna nie żyje. W Krakowie ostatnie pożegnanie Jana A.P. Kaczmarka, kompozytora muzyki filmowej i laureata Oscara. Prawie 3 godziny wojskowi lotnicy pozostawali w stanie podwyższonej gotowości w związku z intensywną aktywnością rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu. Tuż przed trzecią dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że z powodu uderzeń rakietowych na obiekty znajdujące się m.in. na zachodzie Ukrainy, w polskiej przestrzeni powietrznej operują polskie i sojusznicze statki powietrzne. Uruchomione siły i środki powróciły do standardowej działalności operacyjnej przed godziną 6. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych zwróciło uwagę, że ostatnią aktywność rosyjskiego lotnictwa związaną z uderzeniami na teren zachodniej Ukrainy odnotowano w nocy z 7 na 8 maja. Sprawców nadużyć Funduszu Sprawiedliwości należy szybko i skutecznie rozliczyć, mówi marszałek Sejmu Szymon Hołownia i dodaje, że w debacie publicznej należy zająć się wizją rozwoju kraju. Jest ktoś, kto popełnił przestępstwo, powinien zostać natychmiast objęty aktem oskarżenia, akt oskarżenia powinien trafić do sądu, sąd powinien wydać wyrok i tak to powinno wyglądać. A my powinniśmy się zająć nie panem Romanowskim, panem Ziobro czy panem Mateckim, bo nimi szkoda się zajmować, tylko powinniśmy się zająć szybką koleją, powinniśmy się zająć inwestycjami w wodór, powinniśmy się zająć wreszcie tym, na co cała Polska czeka. Fundusz Sprawiedliwości można rozliczyć, mówił we wrześniu prezes PiS Jarosław Kaczyński, zapytany o wpis na portalu X premiera Donalda Tuska, w którym ten nazwał prezesa PiS ojcem chrzestnym z Ziobrowego Funduszu Solidarności, zapewnił, że fundusz działał zgodnie z prawem. Tutaj, jeżeli chodzi o tego ojca chrzestnego, to jestem zdecydowanie przeceniany. Żadnym ojcem nie jestem, ale to nie zmienia faktu, że ten fundusz może się ze wszystkiego, co robił, rozliczyć w sposób całkowicie zgodny z prawem. Oczywiście można uważać, że to prawo było nieprawidłowe. To jest inna kwestia. Krytykować to prawo. Ale jednocześnie nie sądzę, żeby tam ktokolwiek znalazł coś takiego, co byłoby z prawem sprzeczne. Według zeznań byłego dyrektora Departamentu Funduszu Sprawiedliwości Tomasza Mraza oraz ujawnionych nagrań, konkursy na środki z Funduszu Sprawiedliwości były ustawiane. Głównym decydentem miał być ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Zarzut przekroczenia uprawnień służbowych usłyszeli dwaj policjanci z Inowrocławia, którzy w czasie interwencji użyli paralizatora wobec 27-latka. Mężczyzna stracił przytomność i trafił do szpitala, gdzie zmarł. Obaj policjanci zostali zwolnieni ze służby i na wniosek prokuratora na 3 miesiące trafili do aresztu. Mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Bydgoszczy Agnieszka Adamska-Okońska. Prokurator ocenił zachowanie policjantów jako wyczerpujące znamiona przestępstwa nadużycia uprawnień. Prokurator uznał również, że zastosowane środki przymusu bezpośredniego były w sposób niezgodny z przepisami, w sposób, który można by nazwać użyciem przemocy w stosunku do osoby zatrzymanej. Policjantom grozi do 15 lat więzienia. W Krakowie pożegnano Jana A.P. Kaczmarka, jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów muzyki filmowej i laureata Oscara. Żona artysty Aleksandra Twardowska-Kaczmarek po mszy w kościele świętych Piotra i Pawła mówiła, że jest wdzięczna za życie u jego boku. Jan nie zostawił mi swojego tekstu na koniec. Jego jestem i mnie nieba zapisało się w moim sercu na zawsze. Jan A.P. Kaczmarek został pochowany w Alei Zasłużonych Cmentarza Rakowickiego w Krakowie. Program Trzeci Polskiego Radia zaprasza dziś rodziny do spędzenia wyjątkowej niedzieli pełnej atrakcji i dobrej zabawy. W programie m.in. gry i warsztaty literackie, spotkania z autorami i ilustratorami książek dla dzieci. To wszystko w ogrodzie Trójki przy ulicy Myśliwieckiej 357 od 11 do 16 oraz na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziennikarze i przyjaciele radiowej Trójki będą czytać fragmenty wybranych książek, które budują relacje, zachwycają oraz inspirują młodszych i starszych czytelników. Wicedyrektor radiowej Trójki Michał Nogaś podkreśla, że czytanie dla niego jest bardzo ważne. Też czytam mojej córce od lat i wiem, jak wiele literatura może ważnego dać młodym, więc cieszymy się z tego, że przy Myśliwieckiej będziemy łączyć pokolenia także przy okazji czytania w naszym pięknym ogrodzie. Zapraszamy serdecznie. Piknik rodzinny odbędzie się pod hasłem Myśliwiecka Dzień Mamy, Taty i Dziecka. Poprowadzi go Katarzyna Stoparczyk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. To już koniec sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. Teraz przerwa do lipca. Mistrzem Polski została Jagiellonia Białystok, która wygrała 3-0 z Wartą Poznań w ostatniej 34. kolejce. To pierwszy tytuł w historii klubu z Podlasia, mówi pomocnik Jagiellonii Taras Romanczuk, który w spotkaniu z Wartą strzelił gola. Ta bramka na pewno nam pomogła dzisiaj, bo już bardziej czuliśmy pewne siebie. No cieszmy się, no, długo na to pracowaliśmy. Ja pracowałem na to 10 lat, żeby być mistrzem, także cieszmy się chwilą i pracujemy dalej. Wicemistrzem Polski został Śląsk Wrocław, który w ostatniej kolejce pokonał w Częstochowie Raków 2-1. Rozczarowania po meczu nie krył piłkarz Rakowa Bartosz Nowak. Też chcieliśmy, żeby co roku był mistrz Polski, co roku było jak najlepiej, ale niestety ten sezon było sporo zmian wszędzie i po prostu trafił się gorszy moment, trafił się gorszy sezon, no, który i tak mogliśmy punktowo jeszcze wyratować, ale niestety... Trzecie miejsce zajęła Legia Warszawa, która w ostatnim meczu pokonała Zagłębie Lubin 2-1. Z Ekstraklasy spadają Warta Poznań, Ruch Chorzów i ŁKS Łódź. To jeszcze ze spraw piłkarskich. Zaglądamy do Francji. Tam piłkarze Paris Saint-Germain zdobyli puchar tego kraju. W finałowym meczu w Lille pokonali 2-1 Olympique Lyon. To 15. puchar Francji wywalczony przez PSG. W zespole z Paryża po raz ostatni wystąpił Kylian Mbappé, który najprawdopodobniej po sezonie przejdzie do Realu Madryt. Dziś już emocje związane z tenisem. Około godziny 13 rozstawiony z numerem 8 Hubert Hurkacz zagra z japońskim tenisistą Shintaro Mochizukim w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju French Open w Paryżu. Ich spotkanie zaplanowane jest jako drugie na korcie numer 7. O 11 do gry przystąpią Czeszka Maria Buskowa i Rosjanka Weronika Kudermietowa. Najciekawiej pierwszego dnia zapowiada się mecz Szwajcara Stana Wawrinki z Brytyjczykiem Andym Murrayem. Ich mecz dopiero wieczorem. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Dziś na niebie chmury, będzie przelotnie padać i zagrzmi, burze, lokalnie z gradem, przede wszystkim w zachodniej połowie kraju, od 24 do 27 stopni. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Autopromocja. Dziecko to jest ekspert do zabawy. Jeżeli macie ochotę polecieć z nami w kosmos, będziemy na Was czekali. A ponadto ostry dyżur literacki, popularni dziecięcy pisarze i pisarki, ilustratorzy i ilustratorki oraz breakdance. Zapraszamy do trójkowego ogródka przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie. Już dziś od 11 do 16. Bo Myśliwiecka to dzień mamy, taty i dziecka. Do zobaczenia. Katarzyna Stoparczyk. Współorganizatorami wydarzenia są Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej, Ojce i Dziadki oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, realizowany przez Narodowe Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Good morning. Good morning. How are you, Piotr? I'm very, very good. I tell you what, today's Sunday. Bursting with energy. Bursting with sunlight. Really? There is sunshine coming out of every part of me today. To jeszcze brakuje naszego sygnału. Bed and breakfast. Otwieramy nasze podwoje i zapraszamy Państwa. It's going to be a great one today. I'm going to ask you a question about what day it is today, because you don't know. You don't know what day it is today. I'm going to give you some hints. It's a very, very special, but scary day today. Bye. a sunshine African start to Bed and Breakfast in Trojka today. I'm not going to tell you what day it is today yet, but I'm going to tell you the controversy that is in England. What happened? We're going to have elections. What kind of elections? Przedwczesne wybory. Mm-hmm. Takie duże wybory. Parlamentarne? Jej, 4 lipca. Ah. Mm. Rishi Sunak came out in the rain, his suit soaking wet, and said, we're going to have an election. Controversy, controversy, controversy in England. Dzieje się. No tak, zdaje się, że zadawał takie pytanie, czy zostajemy w tym miejscu, w którym jesteśmy, czy chcemy pójść do przodu. Pytanie, co to oznacza dla wyborców. Torysi rządzą już długo w Wielkiej Brytanii. No i wygląda na to, że złapali zadyszkę. It doesn't look good at all. And his picture in the rain, you know, he did this ogłoszenie in the rain. It was his suit was soaking wet and he looked a forlorn, sad figure. So did things we changing. Get any emails? We got lots of emails. Thank you, everybody, for your emails on bb@polskieradio.pl with your ideas for what we should do in our show. Lots of great ideas. We may do some of it today. Więc zapraszamy do komunikowania się z nami bb@polskieradio.pl w sprawie tematów, które Państwa interesują, jeśli chodzi o Zjednoczone Królestwo, jeśli chodzi o obyczaje i jeśli chodzi o kulturę i inne także spostrzeżenia. English questions, cultural questions, or even questions about Piotr Firan. We will answer them all. Give me the boom, straight into my hard drive. Give me the boom, straight into my hard drive, baby. Yeah. I'm 15 in my garden skipping. My neighbor Sue is watching me from her window. Oh, mama, did you tell Sue I'm a millionaire? Give me the gold, give me that fire, give me that gold, give me that fire. Crying on a stranger is so very soothing, and outside my school, my teacher took me to one side and told me I was high left and cool neoliberal. Don't be afraid to make money, boy. Don't be afraid to make money, boy. Watch it shatter. Clearly, mom's told to kneel with the Audi. The next morning, he shouts from his door. Don't be afraid to make money, boy. Don't be afraid. Już nie chcę dalej tego napięcia, już nie chcę tej niepewności. Czy mógłbyś powiedzieć, jaki jest dzisiaj dzień, poza tym, że jest niedziela? Okay, let's play a game. Okay. You have to guess what day it is today. Let's see if you can manage it. I see a resemblance. The Order of the Dracul is a dragon. An ancient society pledging my forefathers to defend the church against all enemies of Christ. The relationship was not entirely successful. Chodzi o dzień opowiadania historii, legend. You're getting close. That was a very famous film. Gary Oldman played the lead character. Keanu Reeves was the another protagonist. We have another film. On grał ciebie wtedy. Kiedy pojechałeś do Rumunii, tak? You were there, you remember. I've got another little snippet for you from another film. Let's see if you can guess what day it is today. Allow me to reintroduce myself. I am Count Vladislaus Dracula. Dracula. Yes. Wspólny mianownik. Dracula, czyli co dzień? That's right, World Dracula Day. Really? Jest wyobrażasz taki... sobie? Jest taki dzień. Mm. World Dracula Day. So the first was from Bram Stoker's Dracula, fantastic film with Gary Oldman. The second was with Mr. Wolverine, Hugh Jackman, playing Van Helsing. It was a great film. Pamiętam, miałem na półce książkę właśnie z napisem Dracula, czarną, z czerwonymi elementami. Bram Stoker. I to była sobota, pomyślałem sobie, dobrze, zajrzę. And? I tak się zdarzyło, że wciągnęła mnie i po dwóch dniach już był koniec. Tak, really? Tak to było. Trochę kojarzyło mi się z Mistrzem i Małgorzatą. Yes, yes. Z takimi opowieściami, z trochę and takim books, światem nadprzyrodzonych stworzeń. Yes. Rzeczywiście, to była taka pora roku jak teraz, że w miarę ciepło, słonecznie, a ja zanurzyłem się w tym mroku. Darkness. Piotr, do you have a favorite Dracula film? Ten pierwszy, zdaje się, jeśli chodzi o te fragmenty, których słuchaliśmy, to jest ten z Gary Oldmanem. On ma taką charakterystyczną fryzurę. Like mine. The white one. It's brilliant. Czy to peruka, czy oni mu to robili taką ondulację za każdym razem, kiedy był dzień zdjęciowy. To interesujące. Well, there's two more films that I've seen that are really, really good. Nicolas Cage plays a vampire Dracula. Dracula. Okay, obviously we're dealing with a little bit more than just narcissism here. To już wątek amerykańskiego dowcipu. A little bit comedy. Mm-hmm. But if you're talking about dowcip, I think the best version, the comedy version, is of course Dracula, Dead and Loving. I don't know if you've seen this, with Mel Brooks and Leslie Nielsen. It's a fantastic one. Count Dracula. Curious. Are you descended from Vlad Tepish, the first Dracula? Tepish? Yeah, it means the Impaler. He was a bloodthirsty butcher who inflicted unspeakable tortures on the peasants, cutting off their hands and feet, gouging out their eyes, and then impaling them on iron spikes. They had it coming. Impale, czyli nadziać on the spikes, on czyli the spikes. Na to włócznie, tak? That's right, yes. I like the last bit. He says, they had it coming. Należało im się. Yes. Czy wy w Wielkiej Brytanii straszycie Drakulą, dzieci? It's such a big legend. I mean, it's everywhere, isn't it? It's everywhere. It's probably the strongest myth and legend in the world, Dracula. It has to be. Vampire, bloodsuckers. Może to było tak, że kogoś ze Szkocji tam zesłali do Rumunii, jeśli chodzi o członków rodziny królewskiej. dlatego macie takie okno na świat. I wracacie do tej historii. wracając do rodziny królewskiej, rzeczywiście w historii Wielkiej Brytanii były różne osobliwości. Yes. Walka of o tron, course. Także zwłaszcza między kobietami. Tutaj była walka o władzę i uwięziona następczyni tronu, zdaje się, w Szkocji, right. tak? Yeah. Mary. Queen of Scots. Queen of Scotland, mm-hmm. Która nigdy nie została sprowadzona do Londynu. A jeżeli już byłaby sprowadzona, to chyba zdaje się, że do Tower, a to nie jest byłoby przyjemne źle. Miejsce. Henry VIII, of course, as well, killed lots of people. Mm-hmm. We don't have a good history. Jak tam ceny herbaty w Wielkiej Brytanii? Wysokie? Czy, bo ja kupiłem jakiś czas temu w Szkocji zapas. Chyba, oj, bardzo dużo tych torebek. 8 lat jeszcze temu cały czas. Tak, 8 lat temu. Z wielkimi workami herbaty wróciłem. Był skandal, ale ostatecznie mnie przepuścili. I mam do dzisiaj te herbaty. Przed Brexit, pijam powoli, bo wolę kawę o poranku. Mm-hmm. Ale herbata po południu z mlekiem. Ta mocna angielska kawa. What herbata. Kind of tea? What kind of tea do you drink? I hope not Earl Grey. No, black. Very good. Black tea. Earl Grey with milk is... It's a sin. Najgorsza sytuacja jest wtedy, kiedy zostawimy torebkę na dłużej niż, nie wiem, 3-4 minuty, zapomnisz o tym i po 10 minutach okazuje się, że tam jest esencja. Yeah, to jest taka herbata. You drink some of that tea and you can walk on the ceiling. It's the best tea in the world. Ale kiedy dodamy mleko, no, to okay wtedy nie jest najgorzej. You're talking about mleko, but I want to talk about blood. Oh my God. Yes, well today's... It's morning, sorry. No, it's okay. But these are good idioms. I've got some blood idioms for you. You know... I'm not going to swear. You might know these. Mm-hmm. Freeze your blood. Mrożące krew w żyłach. Exactly. It's the same in English and Polish. Freeze your blood. It must be from, yes, freeze your blood. So something freezes your blood. Ożywiłeś się, widzę. Albo it's chilling my blood. Mm-hmm. I call for blood. Odnoszę się do więzów krwi. No. No. Chęć zemsty. Już chcę załatwić go. Tak, czyli pragnę krwi, tak? Yeah, pragnę krwi. It's a call for blood. This is a good one. Blood is thicker than water. Czyli komuś tak zgęstniała ta krew. Ale co to może oznaczać, że się zdenerwował? No. If something's happening and you have a friend, for example, you have an argument with a friend and your mother says, no, stay with the family. Because blood is thicker than water. A, czyli bardziej się definiują te więzy krwi? Oh, yes, tak. Exactly. Więzi krwi są ważniejsze niż inne relacje. Blood is thicker than water. Flesh and blood. No tak, ciało i krew, tak? Czyli coś, jakiś trud. Z krwi i kości. Krwi i kości, a tak, flesh and blood. He's okay. Flesh and blood, Polish sweat, guy. Sweat, flesh, blood. And tears. And tears, and yes. tears. I got the best one for you, is the last one. To try and get... Making Piotr smile is trying to get blood out of a stone. Ciężko bardzo. Właśnie nie. Okazało dobrze, się. Nie taki przykład. Ale dobry dowcip. You know what I mean. Oh, mama. Greta Van Fleet, fantastic. Just sounds like Led Zeppelin. Mm. They are trying to be like Led Zeppelin, which is okay, which I don't mind. Rumunia. To absolutnie kraj, który jest na mojej liście. Jeszcze tam nie dotarłem. Oh, really? Ale jeśli chodzi o góry, jeśli chodzi o przyrodę i jeśli chodzi o na przykład średniowieczne zamki, aha, to myślę sobie, że jest tam co oglądać. I think Aswad could tell us where we should go. What's the best place we could visit? bbmapa.polskieradio.pl because that is number one on my list of to-do. I want to go to Maramureș? Supposed to be an amazing place. You're looking at me with a strange Firan look. Bukareszt. Bukareszt, my... Więc tak, w tym samym klimacie, więc można powiedzieć, że to co powiedziałeś, jest w Rumunii, to miejsce. Is that what you know? Mm-hmm. I really want to go to Romania. Apparently it's amazing. Fantastyczni ludzie, podobno, bardzo gościnni, także kuchnia warta uwagi, no i oczywiście to, o czym wspomniałem, góry i zabytki historyczne. Talking of Romania, we spoke to Matei Petrisor, who is a museum director in Romania, and he was telling us on World Dracula Day about the true story of Dragulia. He lost his wife, he lost his dynasty, he lost his family, and he signed a document in order to bring a curse down against his enemy, and he promised that he will return. That okay. was his curse, and I will take revenge against those that they betrayed me. He was killed and his body was buried in a monastery nearby Bucharest. Later on, when they opened the coffin, they never found his body, which is quite creepy. Yeah, right? You do start to wonder, what if he's coming back again? So you'd be worried if you were his enemy, you might be a little nervous. Yeah. Yeah. Matei Petrisori was his name, Romanian museum director. Czyli był najpierw wróg, który rzucił klątwę. W wyniku klątwy osoba, o której mówimy, straciła całą rodzinę i później, kiedy odeszła z tego świata, przed tym obiecała, że powróci. Tak, i załatwi w miejscu pochówku, po jakimś czasie, odnaleziono tylko i wyłącznie pustą trumnę. Pustą trumnę. Exactly. The enemy, of course, were the Turks, Turcy. Vlad Tepes, was fighting the Turks and he was losing and he had to do something. He's called in English not Vlad Tepes, but Vlad the Impaler. He used to put things up people's holes. That's what he did. And he was known to be one of the most awful monsters in the world. So how did Dracula get his reputation? So one of his tactics was to capture prisoners and then impale them. It's a wooden stick that goes into the rectum. Gross. They pull you up and you stay alive like 3 days. Oh my God, 3 days. That really terrified his enemy, the Turks. Yeah. Yeah. What are some of the other ways you would do it? Well, setting a fire or poisoning whales. Wow. One, a very bad one, he captured a family, like brothers, and he boiled one of them, and then he forced the rest of the family to eat him. He sounds like a really nice guy. When you have your enemy at the gate all the time, you don't have time to make people love you. Ciekawe historie i że do dzisiaj przetrwały. No nie będę absolutnie, nie chciałbym tego komentować ani tłumaczyć, co tam się wydarzyło. No po prostu człowiek przeszyty włócznią przez 3 dni tak traktował swoich wrogów. Incredible. I jeszcze robił inne rzeczy. No i rzeczywiście chyba słusznie sobie zapracował na taką reputację, że należy to miejsce i tego człowieka omijać szerokim łukiem. And that's what happened. And that's how was born the legend of Dracula. Lay across my big breast bed. Lay, lady, lay. Lay across my big breast bed. Whatever colors you have in your mind, I'll show them to you when you'll see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Right here. Until the break of day, let me see you make him smile. Dirty, but his hands are clean, and you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Why wait any longer for the world to begin? Cake and eat it too. Why wait any longer for the one you love when he's standing right in front of you? Lay, lay, lay, lay across my big brass bed. The night is still ahead. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. Lay, lady, lay. Lay across my big brass bed. Bryan Adams covering Bob Dylan, Lay, Lady, Lay. What a beautiful tune that was. Bryan Adams z Kanady, tak? Z Kanady. Alanis Morissette też z Kanady, tak? Też. No właśnie, ja zawsze myślałem, że ona jest ze Stanów Zjednoczonych, a tu taka niespodzianka. Michael J. Fox też z Kanady. No właśnie, północ, południe. Jeśli chodzi o Europę na przykład, tak, to nam się wydaje na północy, że ci na południu są tacy zrelaksowani. Natomiast jeżeli przeglądamy badania dotyczące poziomu stresu, to najbardziej zestresowani w Europie są między innymi kto? Z północy. Nie, Grecy. No. Grecy. Być może wpływ na to ma sytuacja w kraju, to zadłużenie, ale feta. Nam się wydaje, feta, że skoro ktoś stres mieszka na południu i tak bardzo często bywa, że Brytyjczycy wyprowadzają się do Hiszpanii, zresztą Polacy też szukają Polacy bardzo często nieruchomości w Portugalii, w Hiszpanii, na południu, w Grecji także, bo wydaje nam się, że tam, gdzie jest więcej słońca, jest mniej stresu i życie jest spokojniejsze i nie ma czegoś takiego jak pęd. Well, I've noticed that when it gets warmer in Poland, especially in Warsaw, people are nicer to each other. No dobrze. People are nicer. Ale skąd się ten pęd bierze w nas? Zastanawiałeś się kiedyś nad tym? Money. Że money? Of course it's money. A może mniej słońca, więcej stresu związanego z brakiem witaminy D3 i albo po prostu styl życia taki. Ktoś gdzieś tam wmówił, że trzeba szybko, że trzeba skutecznie. Money, money, money. Chociaż szybko wcale nie znaczy skutecznie i wcale nie znaczy dokładnie. So you're saying that the stereotype is not necessarily true. North is stressed and south is not stressed. It could be different. Może być upside down, rzeczywiście, ale rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu o różnicach między Szkotami a Anglikami i Irlandczykami. No i tutaj tak, że ten podział między północą a południem gdzieś tam istnieje, pokazuje się. W Anglii jak najbardziej jest bardzo mocna. Ja jestem, no, raczej z północy, but there's a really, really big difference. If you're from the north, you're proud of being from the north. If you're from the south, you don't like the north. The north people don't like the south people. It's very strong. Do you have it in Poland? Not really. Yeah. jest jeszcze Warszawa i cała reszta. Nie, no jest Kraków przecież południe, chociaż wydaje nam się, że oni trochę inaczej żyją. Rzeczywiście tam jest w Krakowie stereotypowo więcej poezji, spokoju, spokojniejsze tempo. Okej, it's a smaller city. Zupełnie inaczej, chociaż kiedy pojedziemy już jeszcze niżej, na Podhale, no to tam rzeczywiście ci, którzy tam mieszkają i żyją, no to oni mają sporą presję ze względu na to, że to jest miejsce turystyczne. Of course. Ale północ, na północy, jeżeli ktoś mieszka w Trójmieście, w ogóle nad samym Bałtykiem, to raczej kojarzy się to ze spokojem. Okay. In England, the north and the south, there is what's called a north-south divide, but we'll be talking about that very soon. No właśnie, co mówią ludzie o tych różnicach między północą a południem? Well, as you said, lots of countries have a north-south divide. Well, lots of countries have a divide, and lots of countries have a north-south divide. It seems pronounced north-south divisions don't just affect England. Many countries have top-bottom rather than sidey-side splits. New Zealand's North and South Island hate each other. Italy has a vicious economic north-south divide. The USA has its Mason-Dixon line. And that's not mentioning the Koreas, Argentina, Belgium, France, Vietnam, and of course the entire world. Not side to side, nie z lewa a prawa, tak. Tylko bardziej północ-południe. That's right. Italy has a big north-south divide. America has the Mason-Dixon line. And of course, England have a north-south divide. And the stereotypes are that the northern people are more stupid. Northern people are more in stupid. In England, yes, like yes, in yes, the yes, UK. Like me. We're more You're stupid. From north? I'm from the Midlands and the north. Yeah, so you are equal. Like. I'm a bit of both. Yeah. So they think the north people are slower, more aggressive, more vulgar. They have a terrible accent and they're poorer. But this is true. Northern England is poorer than southern England. To zupełnie inaczej niż w Europie. Bo to północ uznawana jest za bogatą. Za bardziej ułożoną, right. Za inteligentną, za pracowitą. It's the other way around. But the south, for example, chociaż to może są te stereotypy, które tworzą ludzie, którzy mieszkają na północy, żeby sobie uzasadnić fakt, dlaczego mieszkają w bardziej zaciemnionym miejscu. It could be. Well, let's ask the northerners. What do the northerners think of the southerners? They're posh. Yeah. Yeah, all of them. No matter where they're from. It's always the accent. Don't matter where they're from, they always sound a little bit posh. I'm just like, oh, God's sake. If you're from the South, you have your own social way of life. We have ours. There's nothing wrong with that. It's just that being a Northerner, we're Northerners. And I don't care what the Southerners think of us. Czyli bardziej towarzyscy są i bardziej posh. Posh. They're posher and they're richer. Zarozumiali tacy, tak. Wytwornie je zarozumiali. Exactly. And they always speak with a better accent because the North don't have as much of a posh accent. Czyli posh. Mój kolega kiedyś pojechał do Londynu i powiedział, że już nigdy więcej tam nie pojedzie. Kolega ja mówię, z północy. Dlaczego? Nie, z Polski. Aha. Dlaczego nie pojedziesz już więcej do Londynu? Bo wiesz co, kiedy byłem w metrze, to wydawało mi się, że tam ludzie w ogóle nie patrzą sobie w oczy, nie ma jakiegoś takiego powiązania. Ja mówię, to jest, nie jest prawda. Bardzo często jest tak, że w Londynie, kiedy coś się wydarzy, kiedy potrzebujesz pomocy, zawsze ktoś podejdzie i pomoże. Okay. W Warszawie to z tym bywa różnie. Pamiętam swój upadek na hulajnodze tutaj niedaleko stacji Pole Mokotowskie. Nie, właśnie nikt się nie śmiał. W ogóle ja leżałem, popatrzyłem sobie w niebo i pomyślałem sobie, trzeba wstać samemu. Chociaż rękę wtedy złamałem. To nie było przyjemne. Taka znieczulica. Okropne to jest. That's not good. Well, let's flip it around and see what the southern people think of the north. Biggest difference is probably the landscape, sort of post-industrial landscape, opposed to sort of the what it is down here, which is quite different, yeah. I didn't understand. He said, what did he say? This southern person from London said that the north has a post-industrial landscape. North? Czyli taki przemysłowy. Like Glasgow? For example. To nieprawda. The north is beautiful. It's beautiful countryside. It has beautiful parts of the country. Jak pojedziesz do Inverness, to tam raczej próżno szukać. Well, no, that's Scotland. We're talking about north, but it's south north. England. Okay. Yes. It's north. For me, very, it's north. Very true. Highlands. So the north and the south of England are very, very different. Morning, I met a girl so fair. But Gollum and the evil one crept up and slipped away with her. Led Zepp. Do you know what that song is about? About what? Ramble On. Ramble O wędrowaniu, o chodzeniu o angielskich górach, pagórkach właściwie. Brakowało ci tego, że czasami tak sobie clapping hands robiłem na piosenkach i sam to przejąłeś teraz. You know what? A wcześniej się ze mnie nabijałeś, że to są takie dziwne ruchy. Tak, proszę państwa, rzeczywiście zdarza się tak, że kiedy słuchamy muzyki, to... Pijemy brawa sobie. To idą w ruch różne right. rzeczy, między innymi ręce. My dear Piotr, we talked about the North-South divide in England and it got... And you said... That in London your friend doesn't like going in London and there is a... There's no connection, no... There is an attitude like that, but in England, or sorry, in southern England, people don't say hello, people don't talk to each other. They do. But in northern England they will stop and talk to you. Okay. They will actually stop and talk to you, say, oh, how are you doing? Even though they don't know you. So strangers don't talk to each other. So this has led to a comedy sketch about the difference between the north and the south and what happens with a northerner goes to the south. A northerner has been accused of terrorizing London by walking around saying hello. Generic northerner Stephen Malley left Londoners traumatized by his attempts to interact with them in a friendly, cheerful manner. Here's Nathan with more. Malley arrived here at Oxford Circus at 9:32 this morning. He had already said hello to several people en route from King's Cross Station, leaving worried commuters unsure why a man they did not know was talking to them. He made direct eye contact and then said, "Morning." First I thought, well, is this just a statement? Because, I mean, it was the morning, but no, something in his tone suggested this was a greeting. Malley was apprehended by London police, who were forced to let him go, as friendliness to strangers is not a crime until next year. Outside the station, Malley gave a statement. Where I come from, it's okay to greet strangers or comment to them about the weather. I did not know the customs of London, and I apologise if I offended anyone. I did not mean to be happy. I'm going back on the train now. I did not mean to be happy. No to jest to. To jest ten stereotyp, że Londyńczycy są smutni, nie rozmawiają ze sobą, a z północy rozmawiają o pogodzie najczęściej, witają się i tak dalej. Zastanawiam się, dlaczego tak jest. I kiedyś na stacji niedaleko Oxford Circus wszedłem do metra i zobaczyłem, to były godziny szczytu, chociaż jakoś straciłem poczucie czasu i nie zdawałem sobie z tego sprawy. I pomyślałem sobie, że kiedy ludzie muszą dojechać z jednej części miasta metrem, które jest wąskie, przepełnione, no muszą się jakoś odizolować bronić. Od tego wszystkiego, tak. bronić. Wydaje mi się, że bardzo często to jest taki właśnie mechanizm obronny. I think so. Jestem w swojej bańce, chcę odpocząć, jest dużo bodźców i to może sprawiać takie wrażenie, że ludzie nie chcą na siebie patrzeć i nie chcą ze sobą rozmawiać, bo jest tego za dużo, po prostu. It's definitely self-defense. I remember when I first went to London, I was smiling at everybody, looking at everybody, and I realized that this is not what people do. People don't look at each other in London. Metro wyznacza rytm miasta. Zupełnie inaczej jest w Paryżu. Nie podjeżdża tak często. Mm-hmm. Jest mniej ludzi na stacjach i jest tak spokojniej. Te pociągi wjeżdżają sobie tak subtelnie. Muzyczka a gra. W Londynie, nie, muzyczki, nie ma muzyczki, natomiast w Londynie to jest taki łomot tego pociągu zbliżającego się, który zabiera ludzi, jest takie szaleństwo i pomimo minucie jest już kolejny pociąg i kolejny, again, i kolejny, again, i kolejny. Czasami niektóre stacje kończą bieg nawet w środku linii metra, kiedy nam się w ogóle to w głowie jakby nie mieściło. Trzeba się przesiadać, trzeba znaleźć dobrą drogę, żeby dojechać. No i rzeczywiście może być takie wrażenie, że ludzie London są tym zmęczeni. Is a different country. Express yourself. Express yourself. You don't never need help from nobody else. All you got to do now, express yourself. Whatever you do, do it good, whatever you do, do, do, Lord, Lord, do it good, oh yeah. It's not what you look like when you're doing what you're doing, it's what you're doing when you're doing what you look Get him out. Excuse me? Yeah. Express yourself, my dear fellow. Idziemy. That we is have to my go. Motto for today. Guys, go and express yourself out there. Piotr Fira. Rafał Zar. Do usłyszenia. Autopromocja. Wszystkie książki świata. Gościnią audycji będzie Fernanda Melchior, autorka książki To nie jest Miami, zbioru literackich reportaży o złu, które opanowało ojczyznę pisarki, czyli Meksyk. Autorka odebrała wczoraj w Warszawie nagrodę imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Zapraszam dziś po 20. Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wypróbuj suplement diety zawierający nie 300, a 600 mg fosfolipidu mesentiale w jednej kapsułce. Jeśli dbasz o wątrobę, wybierz Esselif 600, który zawiera wyciąg z kurkuma longa, wspierający prawidłowe funkcjonowanie wątroby, oraz 600 mg fosfolipidu mesentiale z nasion soi. Esselif 600 to aż 50 kapsułek, a mimo to kosztuje tylko około 25 zł. Więcej informacji na esselif.pl. Esselif 600. Zdrowie dla wątroby, korzyść dla portfela. Aflofarm. Żegnamy reklamy.